Passen 5 minuts de les 8 del matí. Avui és dilluns, dia 9 de maig del 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem setmana, encetem aquesta edició de Línies Obertes en aquest dilluns 9 de maig, quan passen 6 minuts i mig de les 8 del matí. I ara que estem en plena campanya electoral, Jordi Hereu diu que de ser reelegit com a alcalde de Barcelona, doncs demana que la Guàrdia Urbana exerceixi també com a policia judicial per tal de fer més eficaços en les detencions per delictes menors que causen inseguretat, i ha promès que hi haurà 600 nous agents pel proper mandat. Ah, se'n recorda, ara que hi ha eleccions. A més, descarta que l'Ajuntament convoqui un referèndum per decidir si Barcelona acull els Jocs Olímpics d'hivern del 2022. Per la seva banda, l'alcaldable de Convergència i Unió, Xavier Trias, va prometre ahir a les Corts que si és escollit alcalde, s'acabarà l'obsessió pels grans esdeveniments, perquè creu més important actuar en l'atenció a les persones. En aquesta línia, va vaticinar que el projecte del gran estadi per al Futbol Club Barcelona, dissenyat per Norman Foster, no és viable. També es va comprometre a iniciar polítiques contra la prostitució. Encetem així, d'aquesta manera, aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició en la qual tindrem ara de seguida a l'Angie Morales, que ens portarà les efemèrides del dia. Tindrem també el Top 5, el millor i el pitjor de la setmana. Avui no podrà ser amb nosaltres la Vanessa Leiva, i per això recuperarem allò que ens explicava la setmana passada sobre música lliure. El Marc Mauri ens portarà l'agenda de Barcelona de Franc i acabarem fent una entrevista avui a Jordina Ayats, la autora del llibre Els cangurs sempre arriben. Tot això fins les 9 del matí, aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, en les nostres línies obertes, perquè participis, 93 468 55 55, líniesobertes@idicom.net, i el Facebook del programa, facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta, on si no. Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Pels teus desplaçaments, no t'ho pensis, mou-te amb Taxi, el teu altre cotxe. Més ràpid, més econòmic, més sostenible. Pels teus desplaçaments, agafa el groc, agafa un taxi. La manera més fàcil, còmoda i immediata d'arribar al teu destí. A la parada, per telèfon, al carrer, busca la llum verda. El taxi, el groc, sempre a prop teu. Pels teus desplaçaments, agafa un taxi. Encetem una nova setmana i ho fem amb l'Angie Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. Tenim aquí l'Angie preparada per portar-nos les efemèrides del dia per saber què va passar en un dia com avui, en un 9 de maig, en aquest cas del 1386. El Tractat de Windsor. Signat en aquesta data entre Anglaterra i Portugal, és el tractat diplomàtic més antic del món. De fet, confirmava una primera aliança pactada entre els dos països el 1377 pel casament del rei Joan I de Portugal de la Casa d'Àbits amb Felipa de Lancaster, filla del Joan de Gant. Els anglesos havien lluitat al costat del monarca portuguès en la victoriosa batalla del Jubarrota contra la corona de Castella, que reivindicava el tron de Portugal. El tractat, encara vigent, va inaugurar un pacte d'ajut mutu entre els dos països. Per exemple, Portugal el va fer valer el 1640 per alliberar-se del rei de la monarquia hispànica Felip IV. Ens situarem ara, en el 9 de maig del 1462. Guerra Civil Catalana. Joan II de Catalunya-Aragó i Lluís XI de França signen el Tractat de Baiona, pel qual, a canvi d'ajut militar francès, Joan II hipotecava els drets de sobirania sobre els comtats de Rosselló i la Cerdanya. 1936. El rei Víctor Manuel III d'Itàlia és proclamat emperador d'Etiopia pel Consell Feixista i el general Badoglio, virrei d'aquest país. Va passar un dia com avui del 1968. Maig francès. Violents enfrontaments entre policia, obrers i estudiants a París, amb 367 ferits greus i més de 700 de lleus. I per últim, en un dia com avui del 1978... Descobert a Roma el cadàver d'Aldo Moro, assassinat per les Brigades Roges després de mantenir-lo segrestat durant 55 dies. Ara arriba el moment de les felicitacions dels aniversaris dels famosos. Hem de felicitar l'arquitecte Rafael Moneo, que avui acompleix 74 anys. Carlos Goussoño, el poeta, n'acompleix 88. L'escriptor Andreu Martín també fa 8 anys i en fa 62. Víctor Ullate, ballarín, n'acompleix 64. 62 anys fa el músic Billy Joel. 75 també fa l'actriu Glenda Jackson. I 75 també Albert Finney, actor... Doncs, sí, també fa també anys. Fa 75. Molt bé, doncs els felicitem a tots i demà dimarts t'esperem amb més. Que tinguis un bon dia. Igualment. Clar que en 32 anys s'han fet coses bones per Barcelona. Només faltaria. Però ara crec que és hora d'obrir finestres, de deixar que entrin idees noves. Per això, jo votaré en Xavier Trias. Si tu també vols el canvi a Barcelona, no et quedis a casa. Xavier Trias, l'alcalde de les persones. Convergència i Unió, el canvi en positiu. Sant Adrià de Besòs és una ciutat per a les persones i de les persones. Participativa, igualitària, activa, educativa, emprendedora, solidària, accessible, luchadora, reivindicativa, acogedora, humana, ecológica, cultural y asociativa, deportiva, para jóvenes, para mayores, para ti. Sant Adrià, eres tú. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Sito Canga, PSC de Sant Adrià de Besòs, tu alcalde. Yeah. En un minutet arribarem a un quart de nou del matí i ja tenim aquí preparadíssims a Marc Gómez Silvestre i a Lady P. Laura Pou, molt bon dia. Hola David, molt bon dia. Bon dia Marc. Lady P, eh? Lady P. Jo, quan tindré mot? Mister M. No m'agrada. No t'agrada? Marc Gómez Silvestre m'agrada més. Tot junt i seguit, no? Ho fa així, David, és que m'agrada. Marc Gómez Silvestre? Jo, sí, sí. No, és tan ràpid. Però sense dir, punts, jo, ni comas, sigui, ni res. Jo quan seré famós, vale? Vull dir, ja està. Això està de ser dit. Sí. Sí. És el destí, està predestinat. Ens agrada dir o no és així. Doncs quan seré famós, m'agradarà que la locució del programa digui Marc Gómez Silvestre. És veritat, allò a la tele, quan estiguis a la tele presentant clar un programa en prime time, clar, això... Les tardes de Marc Gómez Silvestre. Potser no ven, però, no, bueno, però ja ho parlarem. Wow. Sí, ja es parlarà. Molt Telecinco, te veo a ti, muy, muy cadena senyor alegre. Bassi, senyor Bassi, que parlarem aviat. Sí, sí, sí, jo veig molt rotllo Sálvame quan presenten el Jorge Javier, no? Y con todos ustedes, Marc Gómez. Silvestre. Silvestre. Però si no, jo no puc ser l'off, ja. Serà la gràcia, la gent s'ho deixarà. En fi, estic tonto perquè he treballat molt aquest cap de setmana i ja està. Pobre. Jo m'he anat a Calde. Oh, ja he treballat. Apa, tant. Apa, mira-la. Que bé s'ho passen alguns. Sí, és el que té. Vinga, Marc, te doy el honor. En fi, com vols que comencem, David? El millor, el pitjor, el què? Pel pitjor, potser, no? I així sí? Després ja anem amb el millor i acabem bé. Mira, doncs comencem amb un pitjor que, com a mínim, és divertit. En el número 5 tenim Guti agressiu amb la premsa a Turquia. Oh, és que ens agrada molt el Guti. Ens agrada, pim-pam. Jo soc molt fan d'aquest home que espera la vida, saps? Home, espera sortir de festa com tot futbolista, però clar, d'allà a maltractar la premsa. Però a sobre, no, quan m'entona el programa d'Anna Rosa per defensar la seva amiga Marta López, que estava en el reencuentro, això ja és otra Marta història López. Marta López va dir que trobava falta a Espanya. Home, i qui no? Qui no? I diu que allà a Turquia, doncs que no, però aquest home, jo sóc molt fan en negatiu. Es pot ser fan en negatiu? Es pot ser no fan. Doncs jo sóc no fan de Guti, perquè és un personatge que em resulta ja patètic. Home, va intentar lligar amb una de les presentadores d'un programa... D'un programa. D'allà, és molt, a més, descarat. Vull dir, a Brar, jo és que el trobo tan... No sé com dir-t'ho, vull dir... No nena? Té... Nena, sí, vull dir, és com... És una nena. Sí, que intenta imitar potser a Beckham i tots aquests i es queda en l'intent. Llavors, bueno... Per sort estarà el número 5 de lo pitjor, sí, perquè no ens acaba de... No ens acaba de, però mira, ens crea debat. Sí, no, per almenys ens entretén, vull dir que això sí està molt bé. No com la mare de Madeleine, no us en recordeu de Madeleine? Madeleine. Aquella nena que va ser sequestrada a Portugal o que sí va desaparèixer a Portugal i encara no se sap res. Pues ara la mare ha publicat un llibre, vale? Ella diu que és teràpia, que explica tot, no? Sí, però jo no ho tinc gaire clar. Crec que és més per treure diners. Sí, jo estic també amb aquesta teoria perquè, vull dir, jo crec que ja hem vist la per part lucrativa. Per fer teràpia també del psicòleg, no? Sí, no sé, jo no entenc aquesta necessitat d'explicar-ho a tothom que té la gent. Vull dir, per això, exacte, tens un psicòleg, tens uns amics, tens una família, a saps? A més, explicar-nos el que ja sabem, perquè ho he explicat a la tele, ho he explicat a la ràdio, ho he explicat a tots els països d'aquest món... Per la qual, jo crec que hem vist la part lucrativa de tota, de la part dolenta, que és això de la seva filla, llavors han dit... Vinga, tu, ja ens apuntem a anar al carro. Que presumptament s'apunta que se la van carregar ells. Presumptament hi ha la teoria aquesta. De moment encara no se sap res d'aquesta nena. Ni se sabrà. Ni se sabrà, bueno. Esperem que algun dia sí, no? Però bueno. Mentre... En fi, mentre tenim el número 3, que és pitjor que aquest encara, perquè la mort de Bin Laden ha portat cua. Ui, sí, molta. Massa, de fet. Fins al punt que la televisió del Pakistan, per tenir la imatge de Bin Laden mort estès al terra, ha trucat unes fotos. Ai. Són com a l'As, com el diari és d'aquí a Espanya, però a Pakistan. No? Momentos ilustrados per l'As. Perquè tot el món no ho entiende, tu. Sí, sí, sí. És com a Teriades, però amb la mort de Bin Laden. Cadascú juga con sus sentimientos. Sí, sí, la sí juga amb els sentimientos madrileños, Paquita no juega con los sentimientos d'Al-Qaeda. Per lo sí, qual, sí, sí. Aquí cadascú truca el que li da la gana, dic que si aquí no hi ha lleis, no hi ha un codi antològic, no hi ha res. Aquí cadascú fa el que li da la gana. Jo a partir d'ara començaré a trucar coses, també. Ai, mira, trucarem les fotos del programa. Exacte. Sí. Que a mi em faria falta un trucatge, eh? Jo ja t'ho tinc dit, que aquelles s'han de treure. O sigui, no. No, en fi. Fa molta gràcia el Marc en aquelles fotos. No només això, sinó que... Estem parlant, de les fotos del Facebook. www.facebook.com/líniesobertes. Jo és que no... Clar, no, feu fotos amb dos copes, jo que no bec, Jo que no bec. Sí, abstem-hi. Bueno, total, que començarem a trucar coses. Jo començaré a bueno, explicar coses. Però no coses. Només això, Pou. És que als Estats Units, el govern dels Estats Units ha difós uns 5 vídeos d'aquest senyor. Caseros. Sí, d'ell amb les seves tres esposes, no? D'ell jugant a la Play, d'ell veient el Jazira... Hi ha un grup al Facebook... No, de veritat, sí. No, hi ha un grup fort. Hi ha un grup al Facebook que a mi em va resultar molt divertit, que és... ara no me recordo com era ben bé, però anava a dir que no seas com Bin Laden, que Bin Laden va jugar a la PlayStation i el hacker li va robar les dades i per això el van trobar als Estats Units. Vale. A la setmana que us porto ben bé com a sota aquest grup. Sí, jo soy fan de les senyores que sabien d'on estava Bin Laden, però se lo callaven. Oh. En fi. Senyores. Bueno, anem al número 2, no? Perquè, bueno, a mi aquesta notícia ja és cansino dir-la. És cansino dir-la, però s'han de dir. Bueno, continuem amb aquest lastre que té aquest país i que tenen molts països, que és la violència de gènere, perquè ahir dos dones apunyalades de part dels seus marits, una a Almeria sí. I l'altra a Madrid. Vull dir... Avui ara quan venia al metro llegia una notícia que cada mes ha sol·licitat més els les pulseres GPS que demanen les dones maltractades, cada cop s'han demanat més. Llavors és una cosa que no entenc, a la meva ment no puc entendre. Llavors, tolerància zero per a aquesta gent. Però això no és el pitjor que ha passat això durant no és la el setmana. Pitjor. És que... El top 5 de la setmana. No s'undim molt, Laura. No. Vamos a... El galete. Las 5 pitjores coses. Quina paraula. Siempre negativa. Este verano no. Siempre negativa. No llegamos al verano. I no sé si arribarem a l'estiu o no. Com continuï fent aquesta calor, jo ja et dic que no. Però... No ho sé. Jo no veig que faci tanta calor encara, però portem bueno. Uns dies estranys, clar, eh? Com la Laura ve d'Andorra, doncs no fa tanta calor. En fi. El número 1 no és la calor, la veritat. Tant de bo. El conflicte d'aquesta setmana és les onades de violència que hi ha a Egipte per culpa de la religió. Sí. I és que és un tema que ja està. Vull dir, que cadascú pensi i opini el que vol. 12 morts van haver-hi... Ahir o abans d'ahir. Mm-hmm. I més de 180 ferits, però és que què és esto, senyores? I diverses esglésies han resultat cremades. Sí, realment és complicat. Els conflictes religiosos d'aquest tipus sí, són complicats. A mi em recorda tota a l'època medieval, moderna d'aquí, no? En què hi havia la Inquisició... Què vols dir, l'any 90? No, que hi havia la Inquisició i si eres d'una religió et matava, et cremava, no? Si no t'havien convertit, vull dir... Sembla mentida en el segle XXI, que ara la religió mogui tant, Mogui... Home, espera, no anem tan lluny, que tenim Plataforma per Catalunya. Sí. No anem tan lluny. Qui són aquests? Qui són aquests? És un home, molt simpàtic. Un senyor, el senyor Anglada. Sí, molt majo. Sí. Aquell que la lia parda. Sí. Està bé, és divertit. Aquell que va sí. Per Vic. A mi això m'agrada, Sí. A veure, no sóc fan, però tampoc sóc no fan. I tampoc no hem d'anar fins a Vic. No, a Badalona tenim el senyor Albiol, també. Molt divertit, també. Saps que el Marc i jo ens encanta l'Albiol. Jo sóc superfan de l'Albi. Albi. Sí, jo també. Jo cada cop que el veig és... Albi. És com un avatar. Sí, moreno. Una mica. Sí. Tu tindrà tan llarg. Marc. A la pròxima roda de premsa, quan el veus, li pregunto. Que no. Marc, qui és el Marc? Javi, doncs sí. Sí. Javi. Apa, anem al millor de la setmana. Sí, ja, perquè hem acabat amb el pitjor de lo pitjor que podíem acabar. Exacte. Sí. Sí, lo pitjor de lo pitjor. Anem a lo millor. Tindrà perquè... palets a la punta? Tindrà palets a la punta? Ai! Marc Gómez Silvestre, castigat, et tanco el micro. Apa, ara ja no pots parlar. Bueno, Laura Pou, pots seguir. Anem al número 5, perquè si ara s'està estrenant la pel·lícula Pirates del Caribe, sí. Telecinco ha fet su propia versió. Pirates del Caribe amb l'Òscar Jaenada, que és el doble del José Ramón Mier. Hosti! Onda! S'hi assembla molt, sí. Hosti! No ho havíem pensat, Sí. Mira, tu... podrà fer les escenes de doble, saps? Aquells de doble. Porno. Exacte. Apa, com estem avui, eh? Com estem? Bueno, també collons, ha, a les pel·lícules normals també hi ha dobladors d'escenes de sexe, també. Pot fer-ho, si vol. Pues, bueno, ha fet, ara ha fet les... Com que digue-m'ho a mi, Marc? Ara... Ja t'explicaré. No, no, ara ho expliques. Que jo he fet porno. Tu has fet porno? Sí, bueno, no. Després t'explico. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Està manipulant igual que el diari. Sí, jo crec que sí. S'assembla. És a dir... S'assembla. Vull dir, bueno, anem a explicar això. Començarà la sèrie Pirates, ¿vale? Amb Pilar Rubio, com a principal. Ah? Reclamo. I Òscar Cajena d'aquest. Sí, però és Pilar Rubio qui està aquí dando todo el... Òscar, aquest ningú se'n recorda d'ell. Pobre. Solament utilitza la Pilar Rubio. Ho sento, però... Mier. Sí. Llavors, que, a més, lluita el dilluns, no?, amb Los Quien d'Antena 3. Supersèrie. Super és sèrie. Aquesta nova, oi? Que serà boníssima. Sí, per què? Com tot. No sé, no l'he vista. No ho sé, jo he vist algun anunci, però tampoc no sé ben bé... Jo igualment no ho podré veure, i jo espero que vosaltres tampoc, perquè estarem a Club Woman. Correcte. És veritat. Correcte. Correcte. Ah, ja us he vist amb ganes d'anar a escoltar Club Woman aquesta nit i veure no, Los Pirates. No. Ah. Jo és que des que vaig veure aquella sèrie que fan els diumenges, de merda, aquella, de Telecinco... No, la pitjor. La que s'avecina. No, pitjor, aquella, aquella que surt el Miguel Ángel Silvestre, aquella, el Muñoz. Miguel Ángel sí, Muñoz. Vida loca. Boníssima! És la del Toni Cantó? Sí. Té un humor. No, no s'agafa per al lloc. No que no, vista. Que no, que és superguai. I aquelles risques forçades que sempre posen, cada minut hi ha una risa forçada... Vull dir, no, però a part, jo, una curiositat que jo no sabia de Pirates del Caribe. A veure. Que sabeu que la P estava embarassada i qui li va doblar moltes escenes, no de sexe, sinó de lluita, va ser la seva germana, la Mo. És que Mo és com P. Que fuerte, no la Mo, es no, va introduint ahí com a la gran secundària. Hombre, claro, i su hermano hace la música, si es que aquí todo va en familia. Bueno, Marc, número 4. En fin, el número 4, Pilar Rahola. Pilar Rahola, que mira, a vegades cau bé, a vegades no, però és una dona polèmica de la que sóc fan. Jo sí. També, jo sóc fan de la Pilar Rahola, jo ho he de dir. A mi em cau molt bé i em sembla una tia superintel·ligent. Però a vegades la lia. Sí. És una mica burxona i malota. Bé, però també és una mica el paper que ha de jugar. Clar, i sap jugar-lo, perquè està tot arreu la tia. Sí, eh? I tant. L'altre dia me la vaig trobar allà, jo anava al carrer per Badalona, allà on visc jo. Sí. Allà al centre, al carrer del mar. Al carrer del mar, sí. Al costat del Bershka. Sí. Doncs pujant, dic, ai, mira, quanta gent, què hi haurà aquí? Dic, un concert de Bisbal? No, estava Pilar Rahola fent un pregó de les festes de maig. Ah, mira. I la va liar tan parda, David. Per què? Què va dir? Tenia a l'avatar el viol al costat. Ai! Vale? No li va tocar la cua, no. De fet, li va tocar la cresta, una mica. Sí? Li va dir que estava farta d'aquells que danyen la imatge de Barcelona, de Badalona. I entre ells, aquest senyor, que es va sentir l'eduït i després va saltar. Ah! Ui. Sí! És a dir, és un gran debat, eh? Rahola... Home, i a més... Viol, eh? Home, debat, Rahola al viol... La Rahola se'l menja. Rahola es menja 100%. Tothom. Si és que és una artista. No només això, sinó que va treure el tema de la immigració i sí? Va dir que Badalona és un lloc d'acollida i no de rebuig. Mm-hmm. Que està molt bé. Rahola, t'estimem. I love you. En fi, el tercer, que no sé per què està abans d'aquest, la veritat, ara que ho penso. Sí. Què té Coyote sí. Dax que no tingui Pilar Rahola, Marc? Coyote Dax? T'ho juro. Coyote Dax? M'esteu parlant sí, de Coyote sí, Dax, el no de... No rompes más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndalo. Però, vull dir, estar muntant un circ mediàtic amb la seva dona... Però, saps què passa? Què? Que és superdivertit. No ho vaig veure, però... T'ho juro que vaig estar enganxadíssim a Sálvame... Però no el dia que el feien, que era divendres. Ai, és un remix, a més. Doncs... De fet, David, és el tercer millor de la setmana perquè em va entretenir tot el dissabte. A les 7, que és una gran cadena amiga... Sí, som també molt fans. Reposaven això que era a les 3:30-4 de la tarda. T'ho juro que fins a les 7:30 ja he enganxat. És que ha treballat molt aquest cap de setmana. Sí, sí, sí, ja ho veiem, ja. Ha treballat molt dissabte el cap de setmana. Dissabte em mereixia un descans. Sí? Veient això, descans no. Descans amb aquí intercalada. Descans. I anem a per una molt bona notícia, la número 2. La número 2. Perquè si fa unes setmanes o un mes vam dir que Sílvia Abascal havia patit un ictus cerebral, ara ja podem dir que Sílvia Abascal ha rebut l'alta mèdica. Molt bé. Per la qual ja està a casa, que sortirà a Pirates. Correcte. I que també la podrem veure aquesta nit a Pirates. Què dius, Telecinco, morbo afegit? Sí. Sí. Però bueno. Home, mira, si es pot, Telecinco, ja saps que en això... Telecinco li agrada aquestes coses. Però mira, des d'aquí... És especialista. Faran un report abans sobre tot això. Sobre l'ictus. No, no és veritat, però podríem fer-ho. Un hormigues blanques. Segurament. O alguna cosa que així. Que no t'estranyi. No t'estranyi. Bueno, anem al número 1. Bueno... Notícia tonta, el número 1. Sí, és un gran... Podria ser Pilar Rahola, no. Podria ser Sílvia Abascal, no. Podria ser Coyote Dax, el top 5. Podria ser Pilar Rubio. Però no. Però no. Però no, estic molt content perquè últimament m'he aficionat a llegir. Ah, molt bé. Aficionat? No, afecció és... Bé, és igual, jo què sé, he de llegir més. Afició, no? Sí, suposo. No sé, sóc de Madrid. És de Badalona a Madrid. Sí. Sabeu que ja heu sigut Badalona a Madrid? Soy muy humana, soy internacional. Vale. Sí. Doncs això, que no sé, és una notícia tonta que... És que em fa vergonya dir-la i tot. Apa. Te toca. Mira, cada cop és més difícil trobar bones notícies, vale? Catalans, catalanes, si us plau, feu coses que estiguin bé perquè jo les pugui explicar. Frase sentencial... Avui es llegeix més, però es profunditza menys. És a dir, que són més tontos, vamos. Sí, això ve a dir, no? Però està molt bé que es llegeixi més. Sí. Vale, però saps què? Per què? Hi ha un truc aquí. Ai, per què? Perquè tenim un mòbil, tenim SMS, tenim mails. Ah, per és a dir, i és per això. Sí. No és que la gent llegeixi més llibres. No. La gent com llegeix SMS ja es compta, no? Com a lectura. Correcte. Però, I les instruccions de la PlayStation també, no? Sí, correcte. Però hi ha una cosa que no entenc dels missatges. Tothom escriu missatges i accents, paraules acabades, ningú fica. Llavors, el... Aquí està el conflicte. Es que la realitat se modifica i nostra huella anatòmica, cerebral i habilidades cognitives canvien. Ah. I que els SMS es fan molt mal, eh? Claro, molt. Els SMS. Basta de SMS. SMS. Sort que ara ja comencem a tenir internet al mòbil. Sí, però... És... I mira, tens el WhatsApp, per exemple, que escrius una mica més, ja no tant com el SMS. Sí, perquè ja no tens allò dels caràcters. Exacte, no, exacte, no estàs limitat. Se m'acaba i tinc que pagar un altre missatge. Però per contra tenim el Twitter, que sí que ens limita. Ai! Ai, Twister, és que tot... Què és el Twister? El què? Què és el Twister? Què és el Twister? El Twister? El Twister? L'helado aquell tan sí. Rico del verano. Encara sí. Fan? Sí, nena. Ai, mira. Sí, de fet hi ha uns xicles amb sabor a això. Ai. Xiclets amb sabor a Twister. Els de la Interrogant, de la marca de Trident, aquella marca, que no vull sí. Dir. Sí. Doncs... acaba de dir. No passa nada. Jo vaig descobrir ahir... Són escarosets, eh? Vaig descobrir ahir, no abans d'ahir, una marca que és una còpia de Frigo. Té una còpia de tots els gelats Frigo. Brigo? Sí, sí. I, de fet, tenia un que era el Filippo. Era és la còpia Calipo? Del Calippo. Això no és la menorquina, aquella. No. Era una marca... Jo no l'havia sentit mai, però tenia això, una còpia que era el Filippo. No sé. Calice o alguna merda d'aquesta. No sé com es deia, la veritat. Plagi no és, no. No. Que no. Que no. Doncs, ho deixem aquí? Venga. Va. Laura Pou, aquesta nit... Jo sí, vull avisar. És a partir de les 9 aquesta nit, no a partir de les 10. Ah. Aquest, augmentem una hora, Club Woman, llavors comencem a les 9 i acabem a les 12, com sempre. És a dir, que fem una horeta més de continguts. Molt bé, et molt pagaran bé. Més, no? Sí, un pastón. Tinc un xec en blanc allà, vamos. Bueno, contracte blindat que té amb aquesta cadena. I tant. Marc Gómez Silvestre, a tu t'esperem dimecres amb el Rubias de Corazón. Que tingueu una bona setmana, Laura, i a tu, Marc, fins dimecres. Fins dimecres. Adeu. El Club de las Mujeres. Todos los lunes de 22 a 24 horas. Tertulias, noticias, entrevistas, salud, temas del corazón, la mujer emprendedora, noticias y curiosidades. Asociaciones de mujeres. Recuerda. Todos los lunes de 22 a 24 horas en Radio Canal Barcelona 106.9 FM. El Club de las Mujeres con Carlos Ibáñez. No te lo puedes perder.

I don't know how to deal with this, so maybe I'll just descend into madness, looking out of the corner of my eye. Maybe I'll just run away if I can't think of anything nice to save my life before we all fly away. And I'd like to think I did something worthwhile. And I don't know what is wrong with everyone, but I guess I don't even know what's wrong with me. And I won't try to be judgmental, I won't try to be holier than thou, but I don't get this, and I am to pretend I do. I'm tired of watching so many people systematically destroy themselves. Go ahead, this one is on me. And I think we're all hiding from an invisible monster, some part of ourselves we don't want anyone to see. And I'd like to think this day something worthwhile besides killing que bé és la ràdio que t'envolta. Sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. I ja tenim aquí el Marc Mauri portant-nos les propostes de l'agenda de Barcelona de Franc. Molt bon dia, Marc. David, bon dia, què tal, com estàs? Molt bé, com ha anat el cap de setmana? Doncs força bé, ha acabat amb una mica de mal de cap, però bé, jo crec que és de prendre-te'n el sol. Ah, els primers doncs dies de... Seria de prendre el diumenge, de perquè platja i piscina, sí. Dissabte no crec que el prenguessis gaire. No, va ser ahir, el diumenge. Molt bé, doncs tenim el Marc que va acabar amb mal de cap, però comença segur amb molta energia amb la molta setmana. Amb molta energia, i tant que sí. I ens porta aquestes propostes de l'agenda de Barcelona de Franc. Què ens portes avui? Doncs mira, sí, comencem parlant d'un pas, bueno, són dos, de fet, a les 5 i a les 7:30 de la tarda, Questi Fantasmi, és una novel·la de Di Filippo, molt divertida. Serà a l'Institut Italià, com ja he dit, a les 5 i a les 7:30. Doncs a l'Institut Italià, el passatge de Méndez Vigo, número 5, i si no recordo malament, Questi Fantasmi la vam tenir al teatre de la mà de l'Oriol Brogi, no sí, fa gaire. A la Biblioteca de Catalunya la vam tenir. Sí. Tenim també ara teatre. Tenim més teatre, sí. Amb La mirada de Lorca, amb Gemma Reguant. serà al Centre Bon Maison a les 7 de la tarda. Com sempre, el Centre Bon Maison al carrer Sant Pere Més Baix, número 7, a la segona planta. Una miqueta més avall de la plaça Urquinaona. Exacte. I més passis de cinema? Més passis de cinema, sí. El rei del barrio, de Gilberto Martínez Suárez. És una pel·lícula mexicana del 1949. Serà a la Casa Amèrica a les 7 i mitja. La Casa Amèrica, al carrer de Còrsega 299. I una xerrada amb Vicenç Foix i els poetes amics, Joan Vinyoli. Serà a la Biblioteca Carla Clarà a les 7 de la tarda. Doncs, si voleu anar-hi, aquesta conferència sobre en Joan Vinyoli a la Biblioteca Clarà al carrer del Doctor Carulla, número 2224. Hi ha una darrera proposta, Marc. Sí, de música clàssica. Joan Manent, 40 anys després. Serà a la Casa Elizalde a les 8 i mitja. Bona proposta, una mica de música clàssica i a més gratuïta a la Casa Elizalde al carrer de València 302. I és, això és per tot avui. Doncs això és per tot, això és tot per avui. T'ho he dit, té. Sí, sí, ara ens estem liant al final de la secció. Marxem i demà tornem amb més. Tornem amb més demà, adéu. Fins demà. Todo el campeonato de España de motocross y enduro, así como las competiciones más importantes de carácter internacional. El trial más espectacular indoor y outdoor de España. Los trofeos y las copas de quadcross con los equipos más punteros de nuestro país. Entrevistas a pilotos profesionales, debates, reglamentos y diferentes aspectos de la mecánica de nuestras motocicletas son algunos de los temas que os propone Club Extreme FM. Porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006 y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. Cada tarda, a RKB, sortim de viatge. El Club del Buen Turismo, amb Manuel Matellán. Un recorregut diari pels pobles i ciutats de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del món. Una trobada amb la diversitat cultural, la història, les tradicions, la gastronomia. Narrada en primera persona per les veus dels seus protagonistes més directes. Una proposta turística que t'encisarà. De dilluns a divendres, de 6 a 7 de la tarda, sortim de viatge amb Manuel Matellà, el Club del Buen Turismo, a RKB. Continuem en Línies Obertes i avui ho fem entrevistant una persona. Entrevistarem la Jordina Ayats, que és autora del llibre Els cangurs sempre arriben. Un llibre que comença amb les seves primeres línies així. Aquell estiu, l'estol creixent de separats amb canalla era considerable tot arreu i el meu entorn no n'era cap excepció. En principi, només havíem d'anar-hi els meus fills i jo de càmping, però s'hi van afegir unes amigues amb les seves respectives criatures i una d'elles, la Ruth, el va convidar a venir amb les seves filles a passar un parell de dies amb nosaltres. Així comença un llibre que es diu Els cangurs sempre arriben, publicat per l'editorial 16 Vents. Jordina, molt bon dia. Hola, bon dia, David. Què tal, com estem? Molt bé. Així comença la novel·la, oi? Sí. Els cangurs sempre arriben. Uh-huh. Una novel·la que vas publicar ara tot just fa un anyet, més o menys. Exacte. I que encara continua allà, doncs, fent promoció i veient-la en diferents llibreries. Una novel·la interessantíssima, una novel·la que jo he pogut llegir ja fa temps. Uh-huh. I que la veritat és que t'enganxa des del principi i a més es llegeix molt fàcil, és d'aquelles que t'enganxa i dius he de continuar, he de saber què passa aquí, què hi ha darrere. Jordina, volíem començar aquesta entrevista comentant que no és la primera novel·la que escrius, oi? No, el que passa que així publicada en paper, mm-hmm, sí que és la primera que em vaig decidir ja a fer un projecte més seriós. Però abans hi havia hagut una altra novel·la, sí, que en aquest cas es deia... A veure, espera't, que... ara no... Saps que he perdut el paper on ho tenia apuntat? Ah, doncs no t'amoïnis, jo t'ho comento. El vaig publicar a un portal d'escriptura, sí, que es diu joescric.com, sí, i que donava l'oportunitat de publicar virtualment a tothom, firmant un contracte virtual, i així tenies la garantia de que l'obra era teva i no tenies ni cap despesa ni cap benefici, però era l'oportunitat per arribar a molta gent. I la novel·la es deia Latent. I la veritat és que va estar dos semestres la més llegida de la pàgina aquesta d'escriptura. Sí. I vaig rebre bastants comentaris de lectors, i això és el que em va esperonar a continuar escrivint, perquè va ser el meu primer feedback, diguem, amb els lectors. I gràcies a aquesta empenta va néixer Els cangurs sempre arriben. Podem dir que Els cangurs sempre arriben és una reflexió en veu alta, una reflexió sobre diferents temes, sobre la vida, les relacions humanes, el sexe, l'amor... Jo fins i tot, Jordina, m'atreviria a dir que en ràdio i en tele hi ha el que se'n diu, doncs allò, el primer pla, el segon pla, i hi ha una cosa que se'n diu el primeríssim primer pla. Jo m'atreviria a dir que està escrita en primeríssima primera persona, fins i tot, perquè sempre hi ha un jo, que és un personatge, el personatge principal, Laura, que és qui ens va explicant una miqueta tot un periple, amb tot acompanyat de moltes reflexions. En aquesta aura podem veure-hi una mica de Jordina? Sí, hi ha hagut lectors, i també a les presentacions a vegades ha vingut gent que ja l'havia adquirit abans i l'havia llegit, que m'han preguntat si era una novel·la autobiogràfica. Fins i tot tinc una anècdota, la veïna del replà de casa, que és una noia que tenim molta amistat i també se'l va comprar per Sant Jordi, un dia em va aturar a l'escala i em va dir: escolta, jo no sabia, no vull divulgar detalls, no, però no sabia que t'havia passat això. Dic: no, si és mentida. Dic: és un personatge. Llavors, a veure, sí que és autobiogràfica en el sentit de que, o sigui, els sentiments són absolutament autèntics. Si ho comparo, tu saps que els actors i alguns que segueixen el mètode Stanislavski, o així, que és rescatar emocions pròpies, no?, per posar-les en l'escena, no? Que no cal que siguin exactament les mateixes, però si rescatar, doncs, el que van sentir, per exemple, davant d'una pèrdua, si se'ls ha mort una mascota que els ha afectat molt, doncs poden traspassar aquesta emoció amb un personatge que se li ha mort algú de la família. Sí. Doncs en aquest sentit és en el mateix que jo treballo quan faig literatura, o sigui, els sentiments em poso molt en el paper de la protagonista, rescatant sentiments que jo he viscut amb intensitat, encara que no siguin idèntics, i intento donar-li tot això als personatges, perquè em sembla que és molt important que els personatges siguin autèntics perquè arribin a la gent. Quan amb qualsevol manifestació artística veus més la persona que el personatge, sigui l'actor, sigui l'escriptor, t'allunya molt, no?, d'aquesta ficció. Llavors, Laura és una persona, en aquest sentit, absolutament autèntica. Fins i tot en aquest aspecte, Jordina, si em permets, en algun moment de la novel·la es parla una mica de la militància política de Laura, i una mica preparant l'entrevista i buscant informació, ja saps que Google apareix de tot. Es troba tot. Tu també vas tenir una època de militància política. Sí, el passado rojillo, aquest és autèntic, i a més em anava molt bé també per fer el seu perfil, no? Perquè parla d'una generació que ha tingut unes postures en el seu dia bastant revolucionàries i tal, i com els ha agafat aquest present tan incert, no?, que tenim la gent d'aquesta quinta, entre els 30 i 50, no?, jo el situo, i m'anava molt bé també, per això ho vaig rescatar. Sí, això sí que és autèntic. A la novel·la s'hi tracta un tema, que és el tema de les adopcions, això des del principi una mica que anem veient. És un tema que ara mateix està molt d'actualitat, tot el tema dels nens que han estat adoptats i que han estat robats, per exemple. I tant. I tu vas escriure això abans que sortís tot aquest tema, que hi hagués tota aquesta ebullició. Sí, ha sigut una carambola, realment. A mi és un tema que sempre m'ha emocionat molt, no? I les reflexions que fas quan tens fills, de pensar, els estimaries igual, no? Quan és un tema, no sé, que no l'he viscut personalment, però el tema de l'adopció sempre és un tema que m'ha tocat molt, i doncs m'interessava tractar-lo en una novel·la. I casualment, doncs ara és un tema que està de plena actualitat. I faig reflexions que espero que no molestin ningú, inclús alguns pares adoptius els he dit: tu t'has sentit ofès per les reflexions que expressa el personatge? M'han dit: no, perquè està tractat d'una manera que és delicada i que al final és veritat, no?, el que dius, però això ha sigut casualitat. Al llarg de tota la novel·la fas moltes reflexions, com dèiem, sobre diferents temes, et planteges moltes preguntes sobre, com dèiem, la vida, el sexe, l'amor... Creus que la gent que llegeix aquesta novel·la comparteix les respostes que es fa Laura? No, no necessàriament. El que sí que pretenia és que fos, diguem, una porta oberta. Evidentment, Laura pren posició, perquè si no seria una farsant i el lector no el pots deixar amb interrogants oberts sense tancar. Sí. I és una opció de les moltes que hi ha, no? Però com que sí que m'interessava reflexionar, ja et dic, sobre la nostra generació, que hem perdut bastant els referents. Teníem uns referents que no ens servien i ens hem hagut d'inventar la vida, pràcticament, les relacions, tot plegat. Doncs sí que m'interessava un personatge autèntic, diguem que ell es mulla. I després el lector fa la lectura que vulgui, o ho rebutja o ho comparteix. Però em semblava que deixar interrogants oberts tampoc era un interessant, no?, pel lector. Perquè si no és una mica, es defrauda, no?, una persona, si obre un fil que no s'acaba, penso que es defrauda. No sé, evidentment, és una manera de fer. A la novel·la trobem una protagonista, una Aura, que és un personatge a qui les seves relacions sentimentals turmenten i han turmentat. Fins que podem dir això, que al principi de la novel·la coneix una persona, el Liam, que la fa anar cap a uns llocs que ella mai no hagués imaginat. Sent una atracció cap a Irlanda, però en aquest aspecte ella mai no hagués imaginat poder tirar del fil fins a un punt insospitat que no desvetllarem, perquè és justament el quid de la qüestió. I aquesta Aura és un personatge que a mi el que m'ha transmès al llarg de tota la novel·la és un personatge que ens parla molt sempre de les olors. I per això crec que és una novel·la que més ens transporta a cadascun dels llocs en els quals estem, cadascuna de les situacions. A través de les olors ens fas sentir-nos hi a dintre. Jo crec que és un dels punts una mica forts d'aquesta novel·la, el poder-nos traslladar fins i tot a aquests ambients que des del principi ja ens estàs portant, Jordina. Era una cosa que buscaves ja des del principi? Sí, clar, hi ha moltes maneres, no?, d'enfocar com fer una descripció d'un lloc o d'una situació, i com que el camp sensorial m'interessa moltíssim a mi, vaig pensar que era una manera de brindar al lector l'oportunitat de traslladar-se. Potser, no sé, hi haurà escriptors que ho faran amb música. Per exemple, ara he estat llegint un llibre que per cada situació et planteja una cançó, inclús posa unes lletres d'algun blues i tal, que em sembla molt bé, no? A mi el camp sensorial m'interessava molt i és com un regalet que faig al lector, doncs això, perquè es pugui situar, perquè pugui oblidar-se de que està en el camp de la ficció i perquè senti que està compartint les sensacions amb els protagonistes de la novel·la. Justament ara que parles de músiques, per exemple, i de sentits, cada setmana quan fem una entrevista intentem que la música no sigui una cosa aleatòria. I avui hem triat la música de la banda sonora de la pel·lícula Sentit i sensibilitat. No sé si et sona d'alguna cosa. Sí, és que sí, a la novel·la hi ha bastantes referències literàries perquè Laura és una persona lletraferida, que es diu en català, i la sensibilitat de la Jane Austen pensava que li anava molt bé també a aquest personatge, que al final és tot passió, perquè és una persona que porta els sentiments a flor de pell, i em va semblar que era adient esmentar-la. Com que ens queda poquet temps ja, ens queda un minutet i mig, hi ha dos temes que no volia que se'ns passessin, Jordina. Tindrem traducció al castellà d'aquí poc? Sí, l'estem fent amb una bona companya, que és una filòloga d'espanyol, perquè quatre ulls hi veuen més que dos. Sí. I quan el tinguem enllestit i estiguem satisfetes del treball, doncs buscarem editor. I el trobarem segur, perquè hi ha editorials estil 16 vents, bastant alternatives, o sigui que... Sí, perquè és una novel·la que ens sap greu que tot el públic lector en castellà no pugui llegir. I sí. Espero que màxim en 6 mesos ja pugui estar al carrer. Perfecte. I d'altra banda, sí que també et volíem aprofitar per felicitar, perquè una mica el moment que arribava aquesta novel·la també vas tenir la possibilitat d'entrar justament a treballar en una editorial, l'editorial 16 Vents, que era una de les coses que comentaves que sempre t'havia fet molta il·lusió, oi? Sí, moltíssima. Quan em vaig posar a estudiar Filologia Catalana, que ara ja em queda poquet, ja estic al final del trajecte, la primera tutora que vaig tenir em va dir: tu per què estudies Filologia? Jo li vaig dir: puc dir els somnis o cal que siguin projectes plausibles? Diu: tu digues el que vulguis. Dic: a mi m'agradaria escriure i treballar en una editorial. i fixa't, no he acabat la llicenciatura i estic fent les dues coses i estic supercontenta. Perfecte. Jordina, ens hem d'acomiadar. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. A tu, David. Lectura recomanadíssima. Els cangurs sempre arriben de l'editorial 16 vents. Fins aviat, Jordina. Adéu. Gràcies. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornem a partir de les 8 aquí a RKB, en Línies Obertes.